मामिला दिल को मामिला दिल को मामिला हो प्रियसी मबे हाल बिहाल छो तिम्रो याद को मसागर माथा तिम्रो माया को रारा ताल छो तिम्रो याद को मसागर चाहे बिपनी जे बना